مسلی اخان او یا داغ او حساب بانی لز زر دراہیم قصدوار دی پدریو کالو کی منجم کلاس پلاسی ورک اللہ خدا تو بڑی بھی گنشتے یو صورت دار اللہ ان یصدقو لیکن چاہو خیراتو کی پریتا یتصدقو دے نکو چریو دا وجلے دا پا خطائی بانی دا قوم دا سنت چی دشمن دے ساسو حرگان دی او ایماندار ندی پدی قاتل ازادول دمر ایماندار سڑے خو مومن ہو وہ حربی نے پدار الحرب کو دا حربیان و قوم سرو ہجرت لانو کرے دا مسلمان دلاسا پختائیو وجلے شو نپد باندی پدی وجہ چی مسلمان او وجلے شو مسلمان رئے پی ازادول چی ضرورت پورشی دویم خبر خلق خپا شیدے اغول با دیت ورکی وینا دیت پی نشتے ولی نشتے قوم محاربین دی دیت چتو ورکی نو محارب پی مضبوطی گی کلکی گی بی نو آغا بزال لوصلو آخلی یا بدا بای قاتل پیدا کی وی بچی لرس لغا مسلمانو وجبا نو دا خود آغلا پلاس کی وصلو ورکی قوی کئی تقویت دا دشمن رازی نو دسر دا تقویت دا پارا پیسے بنار که پیسی نیسی کوستان که دا معاملہ که دا اس خوشی دی علماء پوجه باندی دا با مرگ باتیو شو خلق براغون شو جرگا خیر بیوکو خوالس کل بیوکو لو او جور بیوکو لو زاہر داغانا بی 500 روپے دا قاتل نواغستی دل بیوار کری او اغت بیزان ساتا دا دی مطلب سو دا دی مطلب داو چستان سرائے ملے کہ واصلہ دا سخانی مر گئے سے 500 روپے واصل دا لے پکو پاکو لکھ گانتوس واقع اگر با بسی بے واجنا نو چی دبا قتلو کو خون بازار بے واقع بیا برا گونس پخروغا بے لوکرو اوش پا گولا پیو بربانی لاس نا چوار نو تو دشمن مضبوط ہے جی پیسے والا رکھائی نو آگے چی دیت نیشتے دی اب مسلمانی وجل لے نو مسلمان عسکری بہت رائی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ دَرَم شکل درس قوم نو دغه مقتول په خطابانی د قوم نا چې تاسو دا ومن کې میثاقون مضبوط لوګو جنگ باندې وا نو دلته هم دغه خبرې دي مسلمان او جل مسلمان درو او بلخوا محاربین نه دي مسالمین دي تاسو سره جوړ روغ د نو دیتوم ورکا ولی ورکا دیت ورکی نو آغا پی ستا خلاف وصله نشی اغسطه ستا خلاف جنگ نشی کوله زکر معاهده ده مخی نموجود ده نو چه معاهده موجود ده نو دیت بورکای فا دیتون مسلمتون الالی اوزادول مرئی دی ایماندار نو توک چی نمومی مرئی چا چه ازادی کی نو دی پی روجینیوال دومیاش یو بلپسی پر لپسی بنشی اللہ مقرر کرے گا تو بد اللہ طرف نے دے اللہ دیر خوب پوا دے حکمتن والا پوا دے نقصان شوئے دے دے حکمت والا دے چرتو ادیت مور کا چرتو ادیت مور کا دا حکمت تے پہ پے گئے اوکے پہ نہ پے گئے دین صورت را گئے کل عمد راشن دا غیبت رکھو نے مسلمان سر خدا خائی نا چاچے ملک ایماندار پا قصبانی نو دا سزائے دوزخ ہمیشہ پہ کہتا او پا غزف شوئے دے تو اللہ لعنت کرے پہ اتار کرے دلالا عذاب ناظیمن سزا لویا لوی سزا اللہ اللہ تیار کرے دا داوی کافر شو معتزلہ و خوارجوی گناہ کبیرہ یوکو ا کبیرہ گناہ سرا کافر کی گی خوارجوی دیمان نووت کافر شو معتزلہ موی دیمان نووت خود سب ہوتویو خوارج بھی کافر دے مخلط فی النار دے اس عمل قبول نہ دے بیر تجدید دے ایمان نہ معتزلوی کافر نہ دے مخلط فی النار دے دو دے متفق دی دے ایمان نہ وطلے دے مخلط فی النار دے یو دے کے اختلاف دے خوارج بھی کافر دے معتزلوی کافر نہ دے دا آیات تے دو دری آیتوں مخکم اشارہ کرلا دا دلیل کے او گروہ قتل کرلے دا سنہ دا ما اوس قاعده ویل کنه او حالاتم دغشان تو تاریخم ده دی گواه ده چه سره به ده مسلمانی دو پو وجبان دی ویلی چه ده ولی مسلمان دی اولی ده پل دین نواوری او قرآن حکم ده دی کرده قاعده ام ده ده ومن یقتل مؤمنان چوک چی ملکی ایماندار پا سبب دی ایمان باری علت دی ایمان دی دی ایمان پا وجبان ایماندار وجنی نو دا با مسلمانی مسلمان دے کنو نو کافر دے کنو نو دلہ ہمیشہ دا سزا یا دا مانا دا وی وجی ایماندار پا قصد و رادا باندی نو سزا و رادا دا قانونی سزا و رادا دا اس قانونی سزا کی بلخوا معارض موجود دی اگر چا شیده چی ایمان نو چی ایمان سر دی نو در سزا میشه جهنم دی ایمان نو پا دیکی میشه دی قانون کی پیرنگی قانون کی مده خبر ده سری جرم دی مجرم دی اده جرم سزا قتل و پانسی ده نو جج پیدا اولی کی سزا اولی کی روز تو سرا استثنائی نوٹ اولی کی چی ده ده عمر لسه تیا کار شیده پینزا تیا کار شیده یا دے دیو دین دیو مذہب قائد دے لیڈر دے آغی کی دمر دمر کتابونی لکل لی دا دی پی بنا باندے دا سزا دا قتل پا عمر قید بدل اس مراعات را رکھا قانون ہو اول جی پیرنگی قانون کی دا شیش دی نو دا سزا بدل سلا پا عمر قید باندے پانسیو لنشتی قصاصو لنشتی دا سی نوری سیسنائیاتو مشتی دا ام دا اللہ دا قانون مسئلہ دا دده سزا دا امیشه جهنم خب بلخوا که تو گولو نه ایمان پا کشته نه ده قتل سزا تیره کی نه ده ایمان پا برکت بروزی دره مخبره دره مخبره لکه سره اووی اودس اوکو ابلو تو اووی ستاده دی اودس نتیجه سزا که تو پی مول که قرآن پی راخلی نو راغسته شی پی خب بلخوا اوینی که داغه ده زخم نوینه اووتا اور دا حکم جاری پاتے شو جاری نہیں پاتے شو حکم کی استمرار نشتی ولی بل طرف تا دیا و دس معارض رکاوٹ و مقابل پیدا شو اس کا نا نچی پیدا شو نا حکم پدا غزے ختم شو سو پوری چیوین نووتا لے حکم ہو چیوین نووتا نو حکم نشتی اس کا داوی عالم چی تپ دیا و دس پانی ہمیشہ مور کو رہ شی نداریا مطلب سی چی دا و دس تیا و دس یہی او کدا او دس مقابل سے پیدا شو اس مند کی دا شانتا ہمیشہ دوزخی دی او کچری ایمانی نو نچی ایمان سے نو رکاوٹ موجود شے دے اس نو دے بودی چینا درما خبرات درما عبداللہ ابن عباس قول لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ هذا جزاؤه ان لم یتم دا سزا دا کدے توبو نباسی دی خپل عمل بانی تائیب نشی او پا دغا حال بانی پاتی شنو چا چلو شو دی داغی مستحل شو کنو مستحلی ہو کنو چی گناہی گنی خود توبہ باتی ہو بس نو دو گناہ ندے گرلے مستحل لے نو خود جہنمی دے سزائی دا داون ذکر کی هادا جزاؤه ان جوزیا که قانونی سزا دلے اور قولے شنو دقا سرائی چلے میشد دفی خو بل خواد اللہ عدل او رحم دے نو رحم بانی دا قانونی سزا ور نکی او دا جہنم نیو باسی نہ دا معتزلو دلیل دے نہ دا خوارج و راسج دلیل دے دیو من دے قرآن دا ذکر کی سورہ فرقان کی الا من تابا چی توبہ وقت کلا نو بیاد معاف توبہ نہ دا وقت کلی سورہ فرقان آیت نمبر 70 کی وئی قتل اوکو زنای اوکو ابل جرم اوکو جہنم لبزی ان عذابها کان غراما سزائد توان نبی استثناء ذکر کی الا من تاب لیکن چستو مانسو پخپلو بذبانی توبو وقت لا نوز دے معاف دائی دیو جنی ذکر کی ولعنه اللہ ولعنه پا کفارہ کی اس تو جیلی ازاد اولیشی یا نا وضاحتو کرنا نیشی ازادو لیا غلام نده حکم ده غلام ده جیلی خور ده اصلن خور ده عریضی پا جیل که ده ار کلچ یا بروزی که نروزی نمیدی روزی و غلام نده شرط غلام ده غلام خپل اختیار نشی کوله نچی ازاد کنو ده خپل اختیار بشی جیلی اسم ازاد ده بیوم ازاد ده اصلا خبر که دیوالی پوٹا گئی که در نپروت ده اب کن ازادی ولعنه الله وعد له عذابا عظيما ایماندار پنزم حکم دشپگم مطلب سو احتیاط فی القتل سوچ کوا دا سینو چی بے احتیاطی بانی توک مر کی که پا خطا دی مر کر نو هم سزا بد بانی لگی که قصد و اراده دی مر کر نو داغی خود زیادت سخت خطرناک سزا دا اس پر پینزم حکم ذکر کئی اصلاح دا نیت سچی کئی دا اللہ در ازاد پارے ہوگا دا دید پارا مکو چستاو سر پر زد و عینات دے یا دی نمر یا دا پارا یا دا شمار پورا کولو دا پارا چی ما لستن و جلی ما شلتن و جلی شمارو نمو پورا کوا احتیاطو که ایمان داو چی کلو دے تاسو فدین دا اللہ سفارو که ضربتم فتبینو نتاقیق کوای احتیاطو که اونو آیا چاہتا چوا چیتا سبحان سلام السلام علیکم اسلام دا مسلمانان نخد پرون ماوی بکنا دا عرب سلام تو حیاک اللہ او دا شانتا صبحک اللہ بخیر مستاک اللہ بخیر سلام نو دا دعا وا دا غیر پا دے بانے اللہ مسلم نو دعا مقرر کر پیغمبر سلام پا خونا باندی پا ویلو باندی نو چی سلامی ہوکو السلام علیکم وی پوش جدا مسلمان دے دا دا اسلام نخدا دا اسلام تا کار نیشی شناختی چا بتا تخی نوی پا تنجیبانی لے لکنی خود دا غنق آده چه دا اسلام نو دا جاہیلیت نخواه پریخوا حیاک اللہ او دا اسلام نخواه استعمار کرد نو تیبیا اولی وجنی واقعه دا سو شوری او زل دو زل دا خالد ابن الولید ام شویده او دا زید رضی اللہ تعالی عنہ ام دا سو شویده پلاری تیری دل او روان دی فوجی دستا بدوی مسلمان شیو پا خفل قوم کی پلو گرو ویدو سر و بار مسلمانانی چیلی دل نو دیر خوشحال شو پا چغی وقت السلام علیکم مجاہدینو پا خیر علی نیو بلتاو کتلو گورو پا سلام زمانگ نزان خلاسی پا دی بارانا نخلاسی کسانو تورسی دل آغی شہید کل امالی تیونو تو دغسی واقعی دل زید رضی اللہ تعالی نو هم شویده تقریبا دوارو کچھ رسول علیہ السلام تا کارگزاری ورسی دل پیغمبر علیہ السلام خپش یہ دا سو اکلو تا سو مسلمان مرکو او دا دشی معلومی گی لکھا چی تا سو دا دی مال لپار مرکڑی اللہ اومی لکھا چی تا سو مال لپار مرکڑی زبا دیتی دیت ورکو دیتی ورکڑو نو زیدوی رضی اللہ تعالی نو ریسے بدا کلمہ دا زرن نو رویلی دا اتش دخلی دا زان دخلا سو رو یو تن کلمہ رویلی و بلا موقع کی سلام کرد نو نبی علیہ السلام تو حلا شققت قلبه نو تابو لزرو تیرلے چی لزرو نیوی داو کنا مطلب سو چی زرو با دیلو تیرلے خو بیا وجدر آلکانا مطلب داو چی داغی پتا تا تسلگی چی لزرو نندو ویلی خو چی پا خلوی ویلی دا داغی منافی سشے نوی سرگن شے نو تا دا منا چی لزرو نیوی لکانا نو تای لزرو پتا لگولی شی زرو کدیلو تیرلے تا دا پتا لگولی و نلگی دا زیادتی دکر لے رسول علیہ السلام دو دونا مراوشو دوار صورتون کی یہ سلامیوں کو کلمہ فکیف بلا الہ الا اللہ دا اللہ مخی چھ دلا الہ الا اللہ ادری کی چیزی ویلی مدا کلمہ دا بیا وجل لے بیا بس چل کئی اللہ اسلام وی حقون نور کئی اسلام دا سی حقون نور کردی بشری حقون دا سی مقرر کردی وی دا غد دا شدگردی دا او دا وحشت تیدا خود تحشت گردی نو رکنا چه دا پاکستان نبم خلاص کی افغانستان کی اپا زرگونو خلقو وجی دا با دحشت گردی نی محاربینو می دی او بم خلاص کی وعده کی مسلمانان را کلی پخاده کی اگر دا وعده مسلمانان نارینا زنانا بچیان طول والو زی دا دحشت گردی نی دا خود چی دا اسلام خبر آجی دحشت گردی دا نسته دا خود زرور دا کمزوری رکنا چوک چه پا مخو تا سو کت اونسی خلو دی ماتم دهشتگر خود تایی دهشتگر خود تایی دینو مغستوار توکشتی چه اگه پلانکیه دهشتگر دیدی آمونگا به ختمو نو دی ختمو رو تا تایشی پلانکیه دهشتگر دیدی پلانکیه دهشتگر دیدی اسلام دهشتگر خونو گندی کلیدی نو قرآن خونه اکرا موه او تا چه تا ایماندار نی امریکای تا سو با طلبوائی پا دی طریقه بانی سامان دی ماموری جون اللہ سر غنیوتون دی دیر که داری که کنتم من قبلم دغس تاسو امخ که چه هجرتم نو کلی نو دا مسلمان دا اسلام تا دلیل آغا سخا پیر خلی دا مسلمان ویلو نوو نوو دا مسلمان دا اسلام دلیل بے دا سرگن دا السلام علیکم نا یا دا کلمی ویلو نا یا دا دینا بل تا دلیلو سخا سو سخا امنو او چی حجرت رکو نو اسوی دا مدینی ما محاجر بس دلیل دی اس کو پا خلی کلمہ ہویا کوئی نوی نو دا حالت ستاسو مو دا حالت دا دیم دیا جزانو چی حجرت چلا ندیا کرے موقع ندا مندلی او کلمہ ہوئے دا اسلام نخی سرگن نکتے وجنی ایتا حجرت ندیا کرے فمن اللہ علیکم اللہ تعصمان احسان کو نو دارو الحجرت دا نظر کرو نو بیادتا ہم تاقیق کوئی یقینا اللہ دے داغی چکوئی تاسو خبردار لا استویل قاعدون دا منافقان تذکرہ را لکرا مخلص مسلمان منافقون گنائی نو دا دیو جنوس او مسئلہ دا جہاد دا نو دا مجاہدینو او دا ناس تو فرق خی سمر فرق دے رسول علیہ السلام تے سری وی فوجی دستائی تشکیل کری را غولا را دا دا دا تلو سمین و غواف سرا جبری قوان اختیاری و او زر که دا افسوز آرمان ده چه دو بلوی اجرو گرتی زر پس را گرتم دا خو گرانه دا نو کدسی او طریقه چه دا پا کور ناستی ما دا غا مقاو گرتم نو دیر بخی نو پیغمبر اسلام تا دا غا درجه بزر پا سمو مما مندیشم رسول علیه صلات و سلام توی وست دیرسی چه دا دو پا واپس را پلو کوری دا ما خام نتر سهر تا عبادتو کی قیام اللیل احنا وی دی دی وست رسی چی دو زرا پلو پوری روز آنستا ہو جی وی نا وی تب سنگ دا غدر جی بیا مومی مطلب سو چی کاغا خوریس کی روان دی خود دو سواب در رو جدار دی دا غین زیاد دی کاغا دو سپی او دو دی بی غم بی خطر او دو دی اتا تحجد کر استاد تحجد نداغا دا خوف سواب زیاد دی مقام او چد دی انتا آغا گتلی شیغا مقام نیشی گتلی چنی شکن چون برای خودر یه تورستی خلکو تینا قصه جوار کارا روی تاجیل باو کوا اوابین باو کوا سشد رجعین باو کوا دا باو کوا دا باو کوا کنا سواب ده بکی بیشک سواب ده حکر دادی خیالی چه اغا مقام بزر دلتا غالتاو کره می بکراو کرو لقصم ده کوای گردی اصانه نده یو بخپل سرا روح پلاس کنی ولی ادو دشمن مخ که ولار ده او تو پا قلار اڈاکی جاو تشیر سبحان اللہ و بحمده زو توا آقا در جب امومی سبحان اللہ و بحمده سواب با اللہ در کئی دموز سواب بذکی و مقام تنشی رسی دیت لا استوی القاعدون من المؤمنین یو ظلع دا خودی خار اختیان دی پیدی تا پوسونه کئی دا اختیار دو دی بیان میکو نو خار اختیانو چیت راو لگو دی اگر دو تن صحابو چی مرگری یو شهید شو کال مخ کی بل جونده پاتی و کال روسو پا خپل مرگ مر شو بل دوست خوب کیوی ده ده قیامت و رز ده ناغا چه کال روسو مر لی جهاد لنو تره اغا تا مخ کی به جنت تزا اغا بلی ده اغن روسو پاتی که ده دینه ده دی سو آیتا مطلب سو چه ریمان گوزار او ده سواب زیاد ته نه مجاهد نزکا عمر که شهره نو حقیقت داده چه ده دا مجاهد رستو که دل ده درجه ده کزوالی نه ندی مجاهد شفاعت تا ایساری شفاعت تا غیر مجاهد چی ایماندار ده حساب یو شده تا ویزا استا نور سکا نیجه تا ده چه ده خیبه دی نه واسا او زب مخبانی بلخوا مجاهد تا وی تو ادرگ استا مقام نستا درجه ده تا چه ما تا ده چاوائی چه ده یو پریدم و زبه پریدم و خوب مجملو خوب لندو نور تفصیل دنه دیری دیری نو دقی قدری اولی دو نو دتا اشکال پیدا شو اخل کتروسو تو نور مشکال پیدا شو یاران و دوستانو تا یا غوتو مشکال پیدا شو اصل خبر داو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه السلام بل جواب ذکر کرده وینو دی که ده تعجب سده دی اغا مجاهد وو خود دی که ده مخ که تل لی نو دو دو دو کال اعمال تا نیت نینی دو کال منزونا دو کال روجی و دو کال که حج یا عمره صدقه و خیرات و نوافل دا اعمال دو تا نینی ٹھیک دے چاہ خو مجاہد و شہید شوئے دے فی سبیل اللہ خود دون تا عمال کر دی کانا نظر دے عمال پوجہ باندے اگر مخ کی ولی گو روز تا پاتے کے دل دے درجی کمود اور نقصان ندی قرآن امدہ مسئلہ ذکر کری دا ندی برابر ناس امام والا رو موٹ غیر علی ضرر چی رو موٹی مرض خواندان مرضیان ندی مجبوری تا نشت دے رکاوت نشت دے ایماندار دی الناس دی والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم او جہاد کے ان کی پدین دا اللہ پلگولو دا مالونو پکڑولو دا نفسونو دا دوارا ندی برابر دا دو مقام کے فرق دے سو فرق دے فضل اللہ المجاہدین ورکلی دی اللہ جہاد کے ان کی پمالونو نفسونو بانی پا دغس ناس تو علل قائدین پا ناس تو روغ موٹو دغا نا علل قائدین پا ناس تو معذور بانی درجتن پیولو درج بانی ہر یو صلی اللہ دید اللہ دا خور کولو جنت ورکلی دی اللہ ناس دو قسم دی یو اولی ضرر یو غیر اولی ضرر غیر اولی ضرر دی ناس دی نو دو مجاہدان سر ندی برابر بالکل ندی برابر بیر فرق دے دزمکی او داسمان فرق دے داگی تفصیلی نکو ہو پلاندوی دا دوالا ندی برابر ندی برابر او دین قسم دے اولی ضرر مریض دے معذور دے مجبور دے دا مجبورے نا پاتے دے زلی پخی گی زلی دردی گی چی دو لارل زوالی پاتے اگا لارل او زوالی پاتے اللہ زما سو گناہ دے یا اللہ چی دا غیب وجبانی پاتے اللہ ما معاف دا غیب زلی دردی گی مددی ناس معذور او دا غیب تلی مجاہد درجہ کی دیئے درجہ فرق یو نمبر فرق دی یو سرے کہ اگر جہاد لا حرکتو کو او دے دا جہاد دا حرکت نمازور دی بس دا فرق دی پکیتا نو دا دین پورتا درجہ دا دا او دا غو برابر دا رسول علیہ السلامی شرح کرلا تبوک کی چتلو خطرناک سفرو دا دشمن خطروا سفر دا لریو نہایت گردیوا او روان دی نو خوشحال ابو خام خواب پدر که سر دی پریشانو نو خوشحال او کنه چه منگا پیولوی عمل دا اللہ در ازاو دا پیغمبر پا مرگرچا که روان دی خام خواب خوشحال او رسول علیه صلات و سلام وی پا مدینه که قومون دی چه تاسو سر دی نو پیو کند دی نو پا غر لیکن اگه دی تاسو سر اون معاکم تاسو سر دی اصحابان حیران سو چی ناس کو مدینہ کی دی توت بات پینے دے لگے دلے او بو سڑی اس کی خوراک پریوانا دے او منگ نو بو مو مو او نو سورے او آرام سے منگ سر دی رسول علیہ السلام وی حباسا ہمولو عذرو عذر من کری کستا سنو مخی مخی روان میں مجبور دی معذور دی نو دا عمل او دا ناس تی قدر فرق پکے تراغے اللہ با اجر ورکی دولوم و غلوم او دا مخ کی درجہ چی دا بلکل نیدی برابر دا غوز دو پر میں کسی نسبت تجیتا تیم چی دمرا فرق دی دمرا فرق دا آیت مانا کے لئے گشتالو ذکر میں لگو گود کو فضل اللہ المجاہدین ورکی اللہ جہاد کے ان کی اہل القاعدین اجر نازیمان دین قسمی ذکر کا دا اولی ذکر کا فضل اللہ المجاہدین بی اموال امان رسن ورکڑی دی اللہ جہاد کے ان کی پمالون و نفسونی علل قائدین پناستو مجبور باندی پناستو معذور باندی درجتن پیو درجہ باندی خلاف نہیں رکڑے اللہ مجبور اکڑی دی اس دا مخ کی پمین کی جی فرق دے برابن یا غص عمر دے لیکن بیان ویس کئی حری و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دور کولو دی جنت ورکڑی دی اللہ مجاہدین علل قائدین پناستے غیر علی ضرر بانی عجر نظیمن پلو درجو بانی مرض نشتے دے پاتے شہر دے در در آخر پر کے دلو درجو فرق دے اگر درجی کمی دی سورة التوبہ آیت نمبر 120-122 پوری ذکر کی ذالک بے انہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم الا كتب فقط جن اللہ ولدی کی پتنگی روان دے اللہ ولدی کی پو بوخ پلم دا سن اللہ ولدی کی گرمی را لنڈی کی استرے سن لی کی اوگے سن اللہ ولدی کی نتگے سن اللہ ولدی کی مریض سن اللہ ولدی کی گوتے ہو لگے درن اللہ ولدی کی اور غوخ نو اللہ ولدی کی دا پدی ناس کشتے ناس کی نشتے چی نشتے دن دردہ دا آقا پا میند کے دزمکی او دا اسمان نا زیاد فرق دے درجہ ادے ایماندار ایماندار دے او دے دا آقا درجہ او دا آقا پا میند کے دمورا فرق دے اجر نازی ایمان درجات من ہو مغفرتا ورحما لوڑی درجی دی دیر زیادی دا خواد دا اللہ طرفا کامل بخن دا لوی میربانی دی اللہ بخون کے میربان ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم وسريا واذا مجبورا تچلو کوم پاکستان کی اوسما نو جہاد زنگ کولشم پاکستان کی اوسم اوسم اسلامی قانون د کما کم وی پرے دا کنا دا ملک ملک خدا تنگنیس پای گدا لنگنے سپید ماتی دی لاسا ہوتے دے ہجرت زیمو می کنا نو چرت لاس ہجرت لا چرت لاس نور ملاقی که ده پاکستان نا لاندی نی نغورتی ننی یو دیو ده هجرت افغانستان اغا بوشانو ختم که اغا هم بوشانو ختم که خدا این خبر چه اغو با پریخوه که نبا پریخوه خوزمون گذر تم اوا خدا هم یکی نی چه پریخوه بیرون او رسو استاس ویلی منگا اسکو او سر تقاریگی نچه بیا حکومتی یعنی بیای کنه منگا پریخوه فضل الله المجاهدین نو هجرت با دی یو کوٹا دا دنیا پا مخدا سوے آزادا چی پاغیبانی مکمل دا اللہ قانون وے یو کلے یو کلے پا لوے اللہ قسم کم ما بوتزان رسولے وزر نیمومم نینما چی یو کلے دی چی پاغی آزاد دی اپاغیبانی دا اللہ رب العالمین حکومتی دا بلچانی دی قانون دی پیدا اللہ نشتے دنیا پا مخدا دا پاکستان دا اونو بیا سود مندے دیر سود مندے پا دیر و خبرو کی دیر سود مندے اللہ نزکو پکی تا پر ناچارا ناسنی ووتی والین دا مرکنا یقیننا آتوک چی ساون و آخری تینا فرشتی پدس حال چی زیادی که ان کی پنرسون و پولو باندی مانا صدا جہادی ندیکھڑے وائیو تا فرشتی نو پس چل کے و پس حال کے وی تاسو فی ما کنتم تاسو پس حال کے وی چی جہادم نکو اب ملکنا واتے انو وائی با دو یقینا نو منگا کمزوری پر پل ملکی کمزوری سیوا حکومت دبل چاو زورو زمونگ واس نرسی منگا تین شریعت غو خود آغو نراکاو کننا مستضعفین فی الارض کمزوری منگا پا ملک پلکی فرشتی بوتوی ولی نو ملک دا اللہ را چرتا بطلے وی نو بطلے وی تاسود خپل کور کرینا پاگ ملکون کی نو دا کسان زی جہنم ابد زی گروی دورا اللہ المستضعفین مکہ کی چپراتو کمزوری ناتوانا ناری ناو زنانا یا اوس پاکستان کی کمزوری ناتوانا چر تلاشی اللہ کم زی تلاشی دے ہجرت زی چرتا دے نو دولوں دا صدا دا وینا لیکن کمزوری دے ناری ناو زنانا و دے بچیانو نا چی توان نلری سے تدبیر نشی روان معلومو لیز اللہ صلاح دا وطو نو دا پلیتان دا خلق دا معذورین تم ادی کہی چی معافی بہو کہ اللہ دوتا دے اللہ دیر معافی کہ ان کے دیر بخون کے شپگم حکم الحجرہ کہولے شتا قتال و جہاد بید حجرتنا ناس با پکپل کوریم و جہاد بکوم دا چرتا ممکنہ دا دیل با دا کور نوزی کہ پکپل کلی کی خود کور نبا غر توزی سنگر تبوزی محفوظ زیتا بزی انتظام بکائے دانه که ازو پا کور ناسی ما جهاد بکوما خلق برازید ما پورا ازم و تناسی ما دو جو پزلو بای ولم و غردون بای ازم و مجاید سما دا این خیال است و محال است و جنون هم خدا خواهی و هم دنیای دون این خیال است و محال است و جنون لیوانه تر اجرت بکایت چون چی وزیر کروح برونا پلار دا اللہ کی دی دین پر نسبت نظر کی یه رضا کنا چیوزم نو چو بخورم چو گزارا بکوم وسم بچرتا دا کرو دا پارا با می پتے نہیں اوگا نالکم پیاز نالکم والو با می زوری گی اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا بیا بمیدے یجد مومی بدے شک شک پکیش دے پاک خبر دا دا اللہ دا دین پر نسبت بانے خپل کل قربان کا کور قربان کا جہدار قربان کا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا بیا بمیمی پمرک دا اللہ کے مراغما خاورا دورا گرد و غبار کثیرا دیر مراغما دا حزیل قبیلی لغت پہ منفصحاً بلغت الحزیل سیوتی اتقان کی فراخی دیرا ازادی دیرا لارت لاس دیر فراخ لاس بارت کثیرا مراغما رغام اول مانا موقع اللہ رغام گرد توی دوری توی دنیا صدا خو گرد دے دورا غبس نو دا گرد بدلن روم دیر در کم یا جیداد دی پادشاہ بیا بومی پا ملکی خاوری دیری اللہ بولا خاور و مور کی زمکا وسا انصار و مہاجرین و چمر دولتوں روک دولت جیداد دونے دا انصار و نداغو جیداد دونے بیا جیداد تو پا یو زین نو ہا غطر عراق پور جیداد دی زمائح صدا دا عمر جری بزمکا فلان کی علاقہ کی او دا غیر مدن با پیداوار بولا لاتا بیا بومی دیر جوابن عن مانع الهجرة ربما يكون للإنسان مظنة نوع رفاهية وراحة في وطنه ربما يكون للإنسان في وطنه نوع رفاهية وراحة بندل پخپل کی پخپل علاقہ کی با آرام سکون بے دولت بے سخا نہ چ ملک پریدی ندا چنا پاتی کی بل دے کی بدانی ددب پزور کی دا سودا رہی چ بل دے کی بس چل کوم اللہ وعیدتن وعدا کلا کا وکلا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا داود غزنوی دا امیر حبیب اللہ زمانہ کی دا علماء پر سازش را وکلو اتزے کی تفیخ پہ تا پڑا تولن راخ کلو اگر اوت ملک خپل پر خدا اللہ دا پارا یجید فی الارض مراغما کثیرا داود غزنوی او داغا اولاد نر پا لاہور او پا امرستر کی داغو مر جیدادون چا سخنش کرے اللہ دور جیدادون ورکلی یجید فی الارض مراغما کثیرا وصا و فراخی هم اللہ سخشتے سوچو و دکورن مہاجر اللہ و پیغمبر تائی بیا گیر کرے مرگ فوقت وقع عجرو علی اللہ یقین پرے و تجرد دو پزیمت اللہ بانی دے اللہ بخون کے دیر میرا بانا آیاتونا چی با مدینہ کی کمراغلو نو مسلمانانو بخپل و خپلوانو تاغو لے گل دا آیاتی و لے گل چی دی کورن نوزی ظالمی انفس فرشتی تین ساونو پر زیادی کون کی نزل سزا دا آیاتی و لے گل یہ صحابی دے مسلمان گوڑ دے خفائی یو نشتے زامن اخبر راو غختول غالباً جندہ ابن زمورت و زمورہ ابن جندہ نم دے زامن راو غختو وی حکم را لے کرے دے اللہ چی معذورہ نہیں نوی اتنے شویتی چی معذورہ وی زنین معذورہ پیسیش تے ما لوخ کر آئے کہ ناو کر چی اغم آو رسی مدینی تے میں رسی اگو من اللہ خبرہ اوخلو لکرائے کا ادھے پہ اوخ بانے کینو بانڈی جو کا تیار ادھے پہ میں کیوں لکینو او نوکر اس رد روانی کا دا مسلمان دا مکین اوت خاور نیلا ندے اوتے مدینی تا ندے رسے دے پلار باندے اللہ تا مقرر دے وفات شو کافر و چرچا جو رکڑا خبر شروع کا بی بی سی او گورا بے تاوانی موشو حجرتی موشو اقا سی ظالم موشو دو زخل بزی زکا گو پا خبر ہوئی بیل زامنیم خپشو پریشانشو بلخوا چه خبر مدینی تو رسے نو صحابہ و نبی علیہ السلام خپشو چه حجرتی گنیو نشو نبی علیہ السلام نے تپرسو کو آغا سخا جواب نو چه حضرتو ہم دے بارا کی آغا ہم پریشانو حکم را گئے ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله نبی علیہ السلام خوشاله شو صحابانو خوشاله شو دا مکی ته بیا موږ لیکو کافر بیا خپک او ګورو یا الله ته دې خو زما په نوم راوته دې کنه نو چې زما په نوم راوته زما دې اوس رسول خود دې کار نو رسول خود زما کار نو دې یو زما په دې باندې دے اللہ بخون کے مہربانا نو گناہون ولو بخل مہربان بسی پی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ حکم دمان زور جہاد کئی ہجرت کئی مونز چرتا پاتی نشی جنہ مونز اہم خو مونز دے ابل ادا چی مونز ولی اہم دے پا جہادی مقام کی ولی اہم دے دیو جنہ اہم دے چی اللہ نا دو غختو سوال تا وقت دے دا اللہ قبلی دیر اللہ گوری بندیانو تا پدر وقت کی دو خوشالی او در رحمت پا نظر بانی فرشتو بانی مباحات کی دا غبانیان نیتا سویفتی دونی پیرر دی او گورتا کفن دا سر تاو او روح اخپل پلاس کی نیولی روان دی میدان تا زما دا پارا اللہ تو پا رحمتونو گوری سوالونو کوا اللہ قبلی سوالونو کوا اللہ قبلی نو دا طول سوالونو مرکزی زی کم زی دی مول اہدین السراط والمستقیم سراط والذین انعمت علیہم دا زی دی نموز پرنے دے دعا پرنے دے سوال پرنے دے چرتا ہاں موز کی دتا آسانے را والم دا آسانی خونے کے کراچ سفر شروع کے تاسو پمل کے نشتے تاسو بانے سہارا پنیم لکم اولو کے دمونزنونا کے تاسو سر یہ روا چی تنگ بکی تاسو کافر یقیناً کافر جساسو شمانان سرگان کافرین عدوان مفرد دے جنسی معنی دے ذکر معنی دے جمع اکڑلا دشمنان دستا سترگان مانزه که احتیاط کوای نو یو احتیاط داره چی موز قصر کلان که قصر دو طریقو بانده قصر فی الکم دویم قصر فی الکیف کمیت کی قصر که اراده دی مسافت دی سفر وا دی دری روزو پا مسافت پا میانه سفر بانده دی اراده و دی تلو خو چی دی کلی نبار شنو موز شروع سفر قصر فی الکیف کم دی دور تلو رکاتی موز دور رکاتی کا دور رکاتا و دریو کی کمی نیشتی تلو رکاتی کی کمی دی او نیشتی آزادا چی کمی امن دی عائشه صدیقه وی موز اصلا مقرر دور رکاتا و دی هجرت نپس چاکی دور رکاتا زیاد شو چاکی یو زیاد شو اصلا نو دور رکاتا نموز مکمل لے اگر ضربانی دوارہ کہتے ہو کہا قصر فی الکیف کیفیت کم کا داران پوخ کلی کی پیوزے دی رائی موز کے نخم معتدل انداز بانی مکمل ہو کہا صورت گو دوار رکوع گو دا کا دعا گانی پکیتا کوا دا کوا خوچ سفر کی روان شوی نو قصر فی الکیف ہو کا لن صورت ہوا ہے ذری ہوا ہے رکو معتدلہ کا او لندہ ہوگا سجدہ پہ سنت طریقہ لندہ ہوگا قومہ و جلسہ سنت طریقہ چندہ مونہ پہ زیودی گی وہ لندہ ہوگا او دوائمہ اجازت تیتی قائدہ کئی او پاگی کی درود صریف و دعاگانی ٹول لولی لندہ کا پتر شہود بانی ختم کا سلامو کردو دا عظیمت ندی چھتے لنو کا قصر فی الکم عظیمت دے دو بکر دیر بنکر قصر فی الکیف رخصت دے عظیمت ندی ضرورت تو گو رکو ضرورتو نو لنڈے ہو کا ضرورت نو نو پورای ہو کا نو ساق و خدف پلا اور ضرورتو نو مونور کم کا خدا یاد ساتھائی چی نیت دا مسافت دا سفرو اس کی دکی نہ قدر بار شوی موز کئی نو دو رکاتے ہوں کا وہ جوفا کی نبی علیہ السلام دو رکاتے موز کرو دو سفر حال دادے چیغا مدینی سر نزدے زیو دو رکاتے کلی دری میلہ زیو تقریبا نو پا دری میل مسافت کی موز قصر کوا دارا تو آیا چی دو جوفین نبی علیہ السلام واپس را گلے ہو او کپا مخ کیتا چی تنو نیتی جحفیتا دتلو که نیتی مکیتا دتلو و جہاد لدتلو نیتی دی مکی دتلو و جہاد لدتلو دی جحفینا و اپس منی دیرا گلے نو جحفا کی بے خود درکاتا کول کنا خار نبار شده نو دوی دا مین پری دی دا مین زیروک کی و جحفیتا لا و درکاتا کرد نو سید کنا نو تچی دی زنو دی او دی تانی دی حدونو نوار پاک وانو درکاتا کوا خدا نه چې ته دې نه تا کوټ ته زی جو دل میں پہ زیاد کی روانی نو دوارا کاتا کم تا تا چاوی نہیں دیدہ چا تا دوارا کاتا ہوگا نو دوارا کاتا ہوگا نو خلکو تاوی چا پاتے لگے دی اجیل ازین نو دوارا کاتا کم نو آگو دین خون دا گا دین مجھا نو خون کر کو دو تلو رو نیرا تا کم نکر چاہتا دا خیری چا دوارا کاتا کم تا معاف کر کنا او پا دا اندازہ وانی دین نو خیر دے کرو جانا نسی نو اجازت تیستا نو آگو دا خیر دے تراوی در روز روجا د شپې تراوی د شل لکاته به چاپ لارو کې به تر کاته یو کنه اوندا خبره صحیح ده کنه دغه سلپې دې ته و چې د شل په دې دوی شرکاته کا قسم دې کړې ولمنی یا او ته دا و چې د دو رکات موز په دې باندې څلور رکاته قسم دې کړې سره کې یا خو دغه ځاله مليان خې ټټه پټې ته مامله خو چلیږي تاسو به کې تاسو نه نه اوس نه ستاره منبر ته وی وی تا مال اسکی مونږه نو غزور لول ورغول نو کوم تعالی در کوم زو خو مې اله پر خو چې تعالی سره کړې تاسو نه کړو نو دوی ته چې تاسو را تنه کوم دا ځاله مونږه چې پاو سر ولي ګل په شل را باندې کې اصل کوي او دو اصل راوي ګرځول په دی باندې په دی راو ګرځول تا ته فرایض کوم تا ته دا کوم دا کوم په دی راو ګرځول نو سلفیت نشي اتباع سنت نشي والله ته به کې سلفیت دي خدا چرا گردی نو پا دیو ٹوکو را گردی پا دیو ٹوکو باندی را گردی اتو سر رگو انی خلوم کو اگا کی کنا رازا چی اوٹل کی کینوی اوٹل کی کینی خلول و غوڑا کی خلول و غوڑا کی پیگه بده دا دیر ارل را خطرناک خبر را دیو لو خلو غوڑا کی اگوی زبا جو دا سیلا سونه ایک دم نس عمل لی پا دی بان تو لو خلو مغوڑا اب کده تا سر لسونه برا کی ہو ای موز کو نو چې په پاسې ده نو هغه آمین په زور نیو تن په کې ته آمین په دې باندې بلوز ګور ګور جوش لکه ویدا دې څه وی ویدا آمین د پیغمبر په هو نه ده د بلوز په برکت ته بلوز را کړلې نو د بلوز په وجه باندې وی آمین وی ما بلوز وی سلامي ده ته بلوز ولا ده ته الله دې ما او داخل ټول معاف اللہ معاف کی اللہ دی پو ور کی اللہ دی سمجھ ور کی جدی وقت کی ضرورت تے دی یوزے کولو کفر تا جو کفر تا یوزے فی او دو افتراق اختلاف را ولی نو کفر تا سنی را ولی زکا ماویلو بلد کنا چی دا دی انگیووز سازش تے پہ انگیووز باندی را شروع کردی خودو پا دی نپیگی لکسن چی ابتدا کی دی دیوبندیانو دی دشمنی پا وجبان دی محمد حسین بیٹالیوی را پاساو اور مرزا غلام احمد قادیانی را پاسو پا دینی رنگ بانے پاسو اگر پا دینی رنگ پاسو دا سنت طریقی نہیں ہو گورا تا سنت دول مردی خلق پری کری اچھ یہ سنت تو جاندے کی فلہو آجر میعت شہیدین نو خلق دا پری خیر دے دیو بندیانو گورا لا سنہ برا نہیں گی پا زور آمین نوی پاتے ہے پری خیر دارت نہیں دلی گی نو دائی پا دینی رنگ باندے را غستی دی خوصا سازش دا چاو دی پیرنگی او سازش چا دی یهودیه دی پیرنگی شریف دی این جوز اپا دی لار را و دا یوازی دی سلپیانو خبر نکم دی دیو بندیانو که چکم اختلافات پیدا کردی رز پر رز یاتی گی دا بین الاقوامی سازش بیندی دا حیات و ممات مسئله تا سی ضرورتو اصحابانو که نوا تابعینو که نوا تبی تابعینو که نوا امامانو دی دین که نوا دا دول و سو دیار لسو سو کالو پوری نوا وہ سرا پیدا کا دا وہ لرا پیدا شلا دا چی اختلاف راش دیو بندیان کم اختلاف راش او پنون دیو بندیان اختلاف پیدا کی دو یو بر سر آرم شی بی اعتمادی بی ادباری برا شی کار بختم شی دا کئی دا خلق را خو دیتا سوچ کول تیقظ و بیداری دا نہایت ضروری دا سوکی و کی دا غلطاس و سوکو گولا چی دا سوک سوچ پی کرو کی دا شی نیش دی او یزبا کم امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى تهي قرآن مخلوق ده امنا بي ايتوني بشيء من كتاب الله او سنة رسول قرآن نصر بيش كه اصد السنة اغا تهي ويتا امنا دا چه قرآن مخلوق ده ويدا خبرا دين ده او كده بي ديني ده وي دين ده ويستا سنة تپوس كم دین پیغمبر پر زمانہ کی مکمل شیو کو نمگڑے پاتے ہیں مکمل شے دیں ندی چی دین مکمل شیو ندارہ تو پیغمبر اصحابان اتابعین کی دا مسئلہ ہوا غریف دی جواب نو یو ایرا تا کنا کدا وا نو زبای منم کدا نو نو تو تا دین والی وای اتا پا دی بانی بیادو ما گرف والی کر دی سخ وی رو آسی دا سوای دا مولاو باسا دا مولال رکی دی زینا جواب سنشی مولال رکی یدی جواب سخنو نوم دا خبر کوم کنا چه دا اختلافات چرا شروع دا حیات و ممات دا اصحابانی کیو دا اصحابانی که خدا مثلا الا ان محمدن قد مات من کان یعبد محمدن فا ان محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فا ان اللہ حی لا يموت اصحابانی که خدا عقیده دا امت دا عقیده بیا دا امت دا عقیده دا امت دا تلور والا امو عقیده دا دا دا دا امت نا تعبیر کم ذکر تولو روالا دا غچی دی امامان نا مقتدائیان دی دا امت تولو رو گوارو کی دا پیغمبر علیہ السلام پا قبر جنازہ کول جائز دی ندی جائز تولو روالا امو پا قول جائز ندی سرد دا غنا چی پیغمبر علیہ السلام پا عقیده دا تولو روالا امامانو پا قبر کی داست مبارک محفوظ پروت تی لکا پا کم ساتی چی خیو هو الانا کما وزیا ہدایہ کتاب اور جنت کے متعلق دلیل ذکر کرے شرح الیاس کے مستخلص کی بدایع و ثنائے نور کتابوں کی هو الانا کما وضع وسما غسی محفوظ دے لک چیخ ویشو نہ چیخ ویشو نہ مرو صاف کیتا نو هو الان صاحب دے دے وسما غ حالت بانی دے نمین کی دا خبر را پیدا کرلا حیات و ممات دا حیاتی دے دا مماتی دے ز حیاتین زما جماعت والا حیاتین دی اصل دیوبندیان نمبر ون دیوبندیان حیاتین دی حیات والے دی او دا چیزان